بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان الرحمن خداي مهربان كان جاي سوز ورحمت علم القرآن قرآني فير يادمي زاد كردوا فربونو زانيني قرآنو تيغيشتن لفرموده خداي مهربان پيروسترين ناز و نعمتا كه ايمان دار لي بهره ور ببيت لم تمن كرتي جياني دنيا دا خلق الانسان هر خدا آدمي زادي دروست كردوا علمه البيان هر اويش فيري گفتار و آخوتني كردوا الشمس والقمر بحسبان خور و مانجيشي بحسابيشي ورد روز كردونو دايناون لخلق كانيان دا لسوران ودان والنجم والشجر يسجدان استيرو درخت كان روك بي قدو درخت برزكان هر همويان سجدد بن بو دروس كاريان لنخشي دياري كراو درناچن كبويان دان راوا والسماء رفعها ووضع الميزان آسمانشی برزو بلند کرد و تو به کالک و به استونو ترازو پیوری با هموش تیک دان آوا هموشت به آسای او هیچ تیک با هرمچیو به بهودا درست نکرآوا بایا پیوست آدمی زادیش برنامه و آسای هبید لچوارچه و قرآنو سنتی راستو درست ده الا تطغو فی المیزان ایوش اینوی آدم با ترازو پیورتان ریکو پیک بیتو ستم لیک تر مکن وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ داد پرور بن لچشانو پیوانده ترازو بازی مکنو کم فروشی انجام مدن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زویشی بو خلچی راخست وو باری هنوا تاج یعنی خویانی تیادا برنسر فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام جورها ميوي تيدا ديتبر هروها خرمي خاون دفري قلداني بوفراهم هيناون والحب ذو العصف والريحان هروها جورها دانويلي خاون كاو پلو پودارو بون خوشي تيدا برهم هيناوه فبأي آلاء ربكما تكذبان جائتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن خلق الإنسان من صلصال كالفخار آدمی زادی درست کرد ولی قریچی وشکبو وقف خفوری و خلق الجان من مارج من نار جنکانشی لبلیسی آگر درست کردوا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن رب المشرقین و رب المغربین خدا خاونی هر دو روش حلاتو هر دو روش آوایا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن مرج البحرين يلتقيان آوي دو درياي بر الله كردوو بيق قيان دوا تيكاليش نابن بينهما برزخ لا يبغيان چونك لنوانيان دا بربستيك هيا نا يلي تيكالببن ام دیار دیا لنوان دریای سپیوز دریای اطلسی داو دریای سورو دریای عرب دا آشکرایا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان